บุรุษที่โลกรอคอยเมื่อเรามองหาผู้ที่เป็นอัศจรรย์ที่อยู่ในสถานะที่เราพอจะสามารถเข้าถึงได้บุคคลสุดท้ายที่เรายกย่องว่าเป็นอัศจรรย์เป็นพระชราที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครอยู่ป่าอยู่เขาห่างไกลความเจริญในวันที่ประเทศชาติของเราตกอยู่ในสภาวะกำลังจะล่มสลายผู้คนในประเทศและทั่วโลกได้รับผลจากวิกฤตทางเศรษฐกิจในครั้งนั้นโดยทั่วหน้าผลกระทบในประเทศของเราหลายครอบครัวต้องพลัดพรากจากคนที่เป็นที่รักหัวหน้าครอบครัวชิงฆ่าตัวตายหนีความล้มเหลวผู้คนจำนวนมากมีหนี้สินเพิ่มขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวจากค่าของเงินคนอีกจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องตกงานสังคมเสื่อมทรามลงอย่างรวดเร็วแล้วพระชรารูปนั้นก็ได้ทนฝืนสังขารที่ร่วงโรยออกมากระตุ้นให้คนไทยสร้างความสามัคคีในชาติด้วยใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาของท่านอย่างสุดประมาณท่านให้กำเนิดโครงการพระป่าช่วยชาติเพื่อนำเงินและทองคำที่ได้เข้าพระคลังหลวงท่านต้องฝืนสังขารที่ชราตามอายุไขเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อเทศนาสั่งสอนให้ทุกคนสำนึกถึงความเป็นชาติไทยและชี้ให้เห็นถึงโทษของการแตกสามัคคีสอนให้คนไทยมีความรักในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ธรรมเทศนาของท่านสามารถดักใจคนได้เป็นอัศจรรย์ดังที่เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์บ่อยครั้งที่มีผู้คิดเถียงท่านในใจแต่ด้วยญาณอย่างรู้ท่านก็สามารถพูดให้บุคคลนั้นๆรู้ว่าท่านทราบในภาวะจิตของเขาเหล่านั้นว่าเป็นเช่นไรท่านสามารถสอนให้เห็นแจ้งบรรลุจุดมุ่งหมายของเทศนานั้นเป็นอัศจรรย์คือมีคำสอนเป็นอัศจรรย์หรืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์สองประการนี้เราสามารถเห็นและสัมผัสได้ส่วนอิทธิปาฏิหาริย์คือการแสดงฤทธิ์เดชเป็นอัศจรรย์ประการสุดท้ายนี้หลายๆคนได้รู้ได้สัมผัสจากประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวและยอมรับนับถือท่านในส่วนนี้แม้หลายคนจะบอกว่าสองข้อแรกยังพอเห็นพอสัมผัสได้แต่ข้อสุดท้ายนี้ยังไม่แน่ใจแต่แม้ท่านจะมีคุณวิเศษในปาฏิหาริย์เพียงข้อเดียวก็นับว่าเป็นบุคคลอัศจรรย์ของโลกในยุคในสมัยนี้แล้วเมื่อมีสองข้อก็นับว่าวิเศษยิ่งขึ้นไปอีกแต่เมื่อพิจารณาดูให้ดีจะพบว่าท่านมีปาฏิหาริย์ครบทั้ง3ประการอันนับว่าเป็นคุณวิเศษที่สร้างได้ยากที่สุดเป็นบุรุษที่โลกรอคอยเป็นบุรุษที่หาได้ยากยิ่งท่านมีครบถ้วนทั้ง3ประการนั้นจริงๆไม่บกพร่องในข้อใดข้อหนึ่งเลยในเรื่องการแสดงฤทธิ์เดชเป็นอัศจรรย์ที่เราทุกคนสามารถสัมผัสได้เห็นได้เป็นอย่างเดียวกันหมดก็คือท่านใช้ลมปากที่นุ่มนวลผ่านเจตนาอันบริสุทธิ์ผสมเมตตาอันไม่มีประมาณกลั่นออกมาเป็นเทศนาสั่งสอนให้คนในชาติเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของโครงการพระป่าช่วยชาติอีกทั้งเราเชื่อว่าถวยเทพในสวรรค์ทุกชั้นฟ้าเทวดาในทุกภพทุกภูมิก็ได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการในการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ในครั้งนี้โครงการพระป่าช่วยชาติจึงสามารถรวบรวมเงินสกุลต่างๆอีกทั้งทองคำจำนวนมหาศาลอย่างที่ไม่มีผู้อื่นใดในโลกจะกระทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจตนาที่ไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนแม้แต่น้อยแต่ได้อย่างประโยชน์อันไพศาลให้บังเกิดแก่ทุกคนในประเทศไม่เลือกเหล่าเลือกเชื้อชาติลัทธิการถือศาสนาที่ต่างกันแต่ทุกคนในประเทศได้รับประโยชน์แห่งการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ในการนี้ทั่วกันหมดเราถืออย่างสุดหัวใจว่าท่านเป็นผู้ที่มีปาฏิหาริย์ครบทั้ง3ประการซึ่งยังประโยชน์ให้เกิดแก่ทุกคนในชาติตราบนานเท่านานยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่เพียรแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจพยายามแสวงหาพระผู้ทรงพลานุภาพมีอิทธิปาฏิหาริย์ที่จะสามารถบันดาลสิ่งอันพึงปรารถนาได้หรือแม้แต่อยากพบอยากเห็นพระผู้ทรงคุณอันวิเศษนั้นเพราะถือเป็นบุญที่ได้พบแต่ก็ไม่ได้มีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันในคุณอันวิเศษนั้นนอกจากคำบอกเล่าหลายคนพร่ำพรรณนาถึงพระเถระเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วไม่สามารถเห็นหรือสัมผัสได้ด้วยตนเอง จนทำให้พลาดโอกาสอันดีที่จะได้พบได้เห็นบุคคลที่โลกรอคอยบุคคลอันถือได้ว่าเป็นอัศจรรย์เหนืออัศจรรย์ใดในโลกณยุคสมัยนี้บุคคลอันมีอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่เป็นเครื่องรองรับและไม่ต้องมีใครมาบอกเล่าเราทุกคนสามารถสัมผัสถึงคุณวิเศษของท่านได้ด้วยตัวของทุกคนเองสามารถพิสูจน์ได้และสามารถใกล้ชิดในธรรมของท่านได้บุคคลที่กล่าวมานี้คือพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีพระมหาเถระผู้ทรงคุณอันบริสุทธิ์วิเศษและงดงามไม่มีประมาณเจ้าประคุณของเราถึงกับเคยกล่าวไว้ว่าเมตตาของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่ได้ทำโครงการพระป่าช่วยชาตินั้นเปรียบเสมือนผืนแผ่นฟ้าที่ห่มคลุมผืนแผ่นดินลงชื่อบรรณศาลา15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551 มีพระหนึ่งเป็นยอดคนว่ายวนพ้นไปจากการว่ายเวียนปฏิบัติเมตตาบูชาพระพุทธองค์เป็นพระอริยสงฆ์มหาบุรุษหนึ่งเดียวพระมหาบัวศูนย์รวมศรัทธาพระมหาบัวลูกน้องบูชา